لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال نند زبرگی دا میاشتے شلمر وزدہ دیر وز باندے دا خطاشن زبرگا نا دا سلورم خور دا جمعہ دیو ثانی چی وطا وی جمعہ دیو ثانی اسمون پختانا ورد سلورم خور وی دا غی شلمر وزدہ او پا دیر وز باندے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشر لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا شوی دا نبی علیہ السلام مبارک مشر بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمرا اولاد دا پیغمبر علیہ السلام چیو دادا غیو سوا دا یو لکنا داغنم ابراہیم و اغا دا حضرت ماریہ قبطیہ بچیو باقی اولاد طول دا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام مبارک چی وعدہ کرو عمر پنزیش کالو او دا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر سلویخ کالو دمرا خدمت دے دا پیغمبر علیہ السلام کرے دے پا نبوت پیغمبر ہے کہ اور سر دوم را امداد کرے دے چی پیغمبر علیہ السلام دا غی پا جن بلوادہ نرے کرے کل چی دا وفات شوا نو بیا نبی علیہ السلام دا غی نپس بلوادہ اوکو اولاد ٹول دا خدیجی رضی اللہ عنہ سوادہ دا غیو بچینا دری لونہ وی دا نبی علیہ السلام مشرلور حضرت زینب وا دوی ملور چی ونو اغا سلور لونا مشر حضرت زینب وا دوی مرقیہ وا او دریم ام کلثوم وا او سلور ملور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وا زامنو کے سے اختلاف شتہ دے راجح خبر دادا چھے دری زامنو دا مشر زوی دا نبی علیہ السلام نم قاسمو دے دا پیغمبرین مخ کے پیدا شوے دے لا پیغمبری نبی علیہ السلام تا نو ملو شوے او بیا دا نبوت نا پس بل زوے پیدا شو دا غنم عبداللہ دا قاسم دا دو کالو چے وفات شو نو دا مکے کافرو دے را خوشحالی اکلا وی دا خدا دا نبی علیہ السلام نسل نشتا ایو زوے او اغم لار او دیب ہم لار شی دا دنیا با دیوزگار شی نو سڑی تا چی سوک دا بچو پی غور ور کی نو دا دیر بدائی پدی انسان دیر خپا کیے گی دا بچی خدا اللہ ور کلا دا او گوریادو ساتے پا ہر سیس کی دا انسان خیری دا دیو سڑی نوی چی زما اولاد نشتا بچی نشتا گنی دے که دا خو خو نشو نا ممکن دا چی دل اللہ اولاد ور کلے وی بچی ور کلے وی او اغا پا مستقبل کے روستو زمانہ کے ڈاکوان وی غلو وی قاتلان وی بیا بے وی یر دا دی بچو نا خو اغا نا بچی خو انسان پا خپل خیر و شر نپوئے گی اللہ دا انسان پا خیر و شر خپوئے گی خدا بچو پہ غور بعض خلق زمون پا وطن کے دار واجشتا داری رلوی گناہ دا پام کوئے دی نزانو ساتے دا بنو آیا چستا خو بچی نشتا ولی ستا چشتا دا دا خدا وجلی نشی دل بیرو پر دی بیا بسکے زامنو پیغو باز خلق ایدا بنکے خدا اللہ خو خدا دیر خلق دی چی زامنی وی او دا پلار او مور تی پا اور کے ولاری اور دیر خلقی چی لونی وی اگر آقا مور او پلار دا پار دا خیر و دا خوشحالی ذریعی ستا زامن دی او تب بیلتا پیغور که ستا را زامن اللہ نشی را غرزولی وی اریگا دا اللہ ندا پیغورو نمکوا نو دا مکی کافر و بدا پیغورو نگور نبی علیہ السلام تکون او دا دا مسلمان دا پار گلوی تسلیم دا کدی او مسلمان لونوی او زامنی نی یا زامنی وی و لکانکی مڑی دیر زان تا پیغمبر علیہ السلام را یاد کی یا دا غمز نارینا اولاد پا ما شموالی که مڑی شوی دی او لونوی اولاد طول دا لونو دی نو دا برد دا پارا یو لوی تسلیو گرزی نو کافر دا پیغورو نو کلوی یو زوی و عملار دیو عملار شی بات اخلاص شو نو اللہ یو صورت نازل که نبی علیہ السلام گورا پی خپا شو ماوی پا پیغور خلق خپا کیگی انا اعطینا کل کوثر دا صورت نازل شو فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے پیغمبرا منتال زوی سی او لور سی اولاد سے شیر دے تا لڑیر خیر در کردے دے پیغمبریم در کردے دا دین اگر خیر بلشتا او حوز کوثر گوندے لوی حوزم در کردے دے پا جنت کیم دے او پا محشر دا قیامت پا حشر پا غلوی میدان کی جنتیانو لبتے او بور کے دا اللہ دا پارا منز کوا منز او قربانی کوا علالہ کوا دا اللہ پنو ستا دیر لوی شان دے ترا کوٹ شخصیت نے ستا دیر لوی شان دے واقعی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوی شان پا بندگانو کی دا بل جانشت نو دا پی غورون ورکول نو اللہ بل بچے ورک دا دو کال عمر کیا قاسم علیہ السلام رضی اللہ عنہ وفات شو دا نبوت نپس بل بچے وشو عبداللہ نو او لقبون دو طاہر او طیب خپل نمی عبداللہ او نبی علیہ السلام با تکل طاہر وی او کل طیب دا دوارو مانا یو دا تقریبا کے پاکی زہ پاک دے ہم پا معشوم والی کے مرشو وفات شو نو دا دریم زوے ابراہیم دا پا مدینہ منورہ کے بیا پیدا شوے دے دا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ بچے ہو او دے ہم پا معشوم والی کے وفات شو یو دائی لے نبی علیہ السلام ورکڑے ہو پا عربو کی بدا دستورو چی بچے بے بل چالے دا پالنے دا پارا ورکاو اگا دائی لے ورکڑے ہو یو صحابی فرمائی چی یو ذل نبی علیہ السلام منگزان سرواغشتو وی رازے وی منگور پسی لانو اگے دائی کر لال چی دا خپل زوی ابراہیم چاہتا ورکڑ اگے والا دا معشوم رو وستا وی نبی علیہ السلام خپل غیق کیونیو بچے خوبی کن وی زان تیرانیز دے که فقبلہو و شمہو خکولیم کا و بویم کا پودا بے پکی خود بویم ہوئے او خکولاو یا وطا خوشالاو وی یوزل بیا نبی علیہ السلام منگتا وی رازے چی ورشو سوال جواب ور پسی شوی چی ورلو دا اغا وقتو چی دا ابراہیم زن کدنو وی نبی علیہ السلام مبارک پر اخپل غیق کی راوا غشت او دا وجود را پیدل که زن کدن که چی معشوم یا انسان را پیگی او ساتے وطلا وی دا نبی علیہ السلام مبارک دستر گنا اوخ کے بیدلی او صرف یو ٹکی او فرمائے چی انا علا فراقک یا ابراہیم لمحزنون اے ابراہیم منستا پا جدائی غم جنیو او وی فرمائل وی اللہ بزما دی بچیل پا جنت کے یو پیور کون کے خضا ورکی اب والا پیور کئی او پا جنت کے بے اللہ تربیت او پروری شکی یو صحابی ورطوی دا اللہ رسولہ تو خود مڑی دا جلان خلق منے کی دا او دا جلال والے وی دا چی دا کم جلان منکوم اگا دا دے جلال دا جب تے گتونے والا چی پا جب خلق چغی وی او فریادو نا کی او دا اللہ نگیلے کی او دستر گو اوخ کی خدا رحم نہ خدا دا چا پڑا کی چی رحم راش استر گیو بے گی دا خیر دے پدی دا اللہ نیول نشتی پا خپل قص چغی وحل گریوانو نشلول او مخون وال پا مڑی پسی دا گناہ درونو نو دا درین بچی ہے پا مدینہ منوورا کی تقریبا دا یو نیم کال پا عمر کے وفات شو او پا دا غور زلزل را غلی وا دا نور تندر نیولی و نور نو خلقو باوی ویداد دا نبی علیہ السلام بچی ابراہیم وفات شوی دی گورا نورم غم جن دی تندر نیولی دی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل نا دا خبری بنا کوی نور اس پومی دا چاپ پا مرک تندرو ننیسی او نا دا چاپ پا مرک زلزلی رازی دا اللہ اختیار دی کله نور تندر ونیسی، کله سپومی ونیسی، کله زلزله راشی، کله باد او باران راشی، دا د چا د مرګونو د وجې نه ناراضي. لوڼې درې چې وې، مشره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، او دویمه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها، او دریمه حضرت ام کلثوم، او څلورمه حضرت فاطمه رضی الله عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها د نبی علیه السلام د نبوت په لومبي کال، لږ اختلاف پکې شته، او راجحه خبره دا ده د نبوت په لومبي کال په مکه مکرمه کې پیدا شو، او د پیغمبر علیه السلام کشر لور واسم اتفاقا د خلق اولاد سره مینې، خو د کشر اولاد سره بیا د خلکو مینه زیات. نو د نبی علیه السلام غیر اختیاري د اختیار نه بعد دې سره محبت او مینه زیات. بیا چې هجرت وکړه نبی علیه السلام مبارک، نو دا ورسره لاړه، او دا ماشومه د مور نه یتیمه پاتې شوې ده. بهر کیف نبی علیه السلام مبارک سره دا مدینه شریفې ته لاړه. د پیغمبر علیه السلام سره و دا نورې لوڼې چې څومره وې دې واده شوې وې. چې کله پیغله شوه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نکاح تقاضا وکړه، ویې غوښته چې دا ماته په نکاح کړه. نبی علیه السلام مبارک ورته غږ ونه کړ، انکار شانتې وکړه، خو خاموشۍ سره. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وغوښتله، نبی علیه السلام مبارک په هغې په خاموشۍ انکار وکړه، غږ یې ونه کړ. بیا حضرت علی رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده، د تره زوی مو، او د نبی علیه السلام سره د ابو طالب صاحب زوی، ماشوم نبی علیه السلام ځان سره لوی کړی و، هغه طلب وکړ. نو دا قاعده ده چې مور او پلار له پکاري که خوښی وي نو د لور نه دې تپوس وکړي، او که ورته پته چې نه زما دا اولاد چې دی چاله ورکوم غږ نه کوي، نو خیر دی که بیا تپوس دې ام نه کړي، هسې خبره ښکاره کړي چې اولاد پرې پیش نو هم څه بده خبره نه ده. نو نبی علیه السلام مبارک د فاطمې رضی الله عنها نه تپوس وکړ، بچې ستا را تره زوی دی علي، د نبی علیه السلام د تره زوی، ځه که ستا خوښه چې مونږ تا هغه له ورکړو. نو دې کې ډېره زیاته حیا وه، سترګې یې ښکته کړې، ډو غږ یې ونه کړ چې یا ورسره نکاح زما وکړه او یا ومکړه. خو نبی علیه السلام مبارک پوه شو چې که زړه کې خوښ نه انکار به یې کړی وي، او دا ښه خبره هم ده. ګورې زمونږ په وطن کې یو ډېر ګنده رواج دی، د یو جینۍ یو الک نیخ وخ او مور پلار یې په زور ورکوي، دا ښه خبره نه ده. چې د جینۍ الک نیخ وخ قطن مه ورکوه، بل ځای ولا رشته وکړه، دا دې جینۍ خپله جون ورسره تیریږي، د مور پلار خو ورسره نه تیریږي. نو که د یو جینۍ یو الک خوښي، خوښ دا معنا چې په خپه نه په ورکولو، نو بیا دې ورسره نکاح ولا وکړه، او که نه هغه راته ووایي چې ما مه ورکوه. نو په زور باندې جینۍ یو الک تودول دا ښه خبره نه ده. پیسو پسې او دولت پسې او د دنیا بنگلو لالک پسې مه ده، د هغې نه دونه فتنې جوړې شي چې د حد نه وت. زمونږ په دې وطن کې ډېرې جینکۍ بیا خودکشي وکړي، ځانونه مړه کړي یا نورې لانجې ته جوړې شي. نو رونو د شریعت حکم درته وایم، دا مسایل ځان سره یاد کړي ها، چې مور پلار له پکار دي چې د جینۍ نه معلومات واخلي، پلار کوي یا مور. نو که جینۍ انکار وکړه نه دې ورکوي، او که جینۍ انکار ونه کړه او چپ پاتې شوه، نو دا د رضا نښه ده، بیا په نکاح ورکول شي. دا چپ پاتې شوه، بس نبی علیه السلام مبارک پوه شو، حضرت علي صاحب ته یې ښه وکړل، چې ښه ورته وکړل راوې غوښته، ورته یې وې مهر څه درسره شته؟ وې صاحب زه خو تا سره یو ځای اوسېږم، مهر ما سره کم دی. وې ولې تا سره چې هغه یو زغره شته، زغره د اوسپنو د کړو نه یو کمیس غوندې جوړ شوي، په دې جیبګرو کې شته، د جنګ په وخت کې دا مجاهدین اچي، د اوسپنې کړی وي، فایده دی چې توره پرې اثر نه کوي، توره په هغه اوسپنه لګي نو وجود ته نه رسي. وې او صاحب هغه یوه زغره راسره ده، وې دا خرڅه کړه. ولې؟ چې په دې ستا د واده انتظام هم وشي او ستا پرې د مهر وغیره انتظام هم وشي. نو هغه په حضرت عثمان رضی الله عنه په 450 درهم خرڅه کړه. هغه پیسې یې راوړې او نبی علیه السلام ته یې مخې ته کېښودې. نبی علیه السلام مبارک ولا په هغې باندې سې ولا مهر کړ، او سې ورته څه خوشبویي مشبویي او یا د واده لپاره چې څه لګېدل د هغې انتظامات یې ورته برابر کړل. چې انتظامات یې برابرول او وعدې کېده، نکاح ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله تړلې ده د دواړو د طرف له نبی علیه السلام، ځکه هغه سره کور اوسېده. د واده په وخت کې د علي صاحب سره سو یو دغه زغره وه، د هغې پیسې شو. یو د سرمنې سرمن وه، غټه سرمن. هغه سرمن انسان دې دپاره استعمالوي چې پرې اوده کېږي، تولی نه وه، سرمن وه غټه. او دریم یو سادر او یمنی، د یمن یو سادر، بس دا درې څیزونه وسل. ګوره پیغمبر علیه السلام مبارک دا لور حضرت ابوبکر غوښته، هغه څونه مالدار و، د کور خاوند و، او په قوم کې لوی سړی و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت و، او بلکې ډېرو مالدارو خلقو دا تمه کوله چې د نبی علیه السلام مبارک دا لور مونږ ته په نکاح راکړي، لیکن نبی علیه السلام مبارک دا ټول پرېښودل. او خپل د تره زوی علي چې ورسره اوسېده، د هغه په حق و، ورسره په کور کې اوسېدل، ماشوم یې لوی کړی و. ړومبی په هلکانو کې مسلمان علي صاحب هغه ته په نکاح کړه. مونږ تر دې نه رونو یو سبق میلاویږي چې لور یو سړی چاله ورکوي مال ته دې نه ګوري، که وي ډېره ښه خبره ده، مال ثبت شی نه دی، حسب او نسب ته دې نه ګوري. که ښه نسب والا وي ډېره بده خبره ده، ډېره ښه خبره ده. حسن او ډول ته دې نه ګوري، که حسن وي لا ښه خبره ده، دا بد نه دی. که ښه سړی خشتم وي، دیندارم وي، د ښه نسب سره هم تعلق لري، او مثلا مالدارم وي، نو ډېره ښه خبره ده، لور به ښه خوشحاله. خو که د دې ټولو څیزونو پکې کمی وي، مال یې هم نشته، خشته والی هم پکې نشته، او حسب نسب نه ښه نه دی، او دینداره دی، دا دینداری دی وایي، دا ولا ډېره لویه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو حدیث پاک کې راځي، وی که تاسو نه یو دینداره سړی لور غواړئ یا خور درنه غواړئ، نکاح ورسره وکړئ، ورکې ولې دا لور خور که دیندار یې درنه غواړئ. وی ولې؟ وی که دې دینداره سړي له مو دا لور خور په نکاح ور نه کړه، ګورې ډېره لویه فتنه به ترې جوړه شي، لوی فساد به ترې جوړ شي، او ذمواري به ټوله ستا په سر وي. فساد څه شی دی؟ ادا دی چې کېدی شي دا لور خور درته په کور پاتې شي. نو بعضې خلک نکاح نه که په کور پاتې شي د خپل حیا خیال ساتي، خو بعض انسان بیا د خپل حیا خیال نه ساتي، نو وبال او ګناه د مور پلار په سر وي چې ولې نه ورکول. یو شی دی که دا انسان په نسب کې کمزورې دی او د دې جینې نه دی خوښ، بیا مه ورکوه. که دا انسان په ډول کې کمزورې او د جینې نه دی خوښ، یا په مال کې کمزورې دی، په نسب کې کمزورې دی او د جینې نه دی خوښ، نو بیا بېله خبره ده. خو که د جینې رضا وي، نو بیا نه مال او حسب او نسب او مالداری ته مه ګوره، دینداری ته وګوره. علي صاحب رضی الله عنه مالدار نو، دغه درې څیزونه وسره، یو زغره، یو سادر او یو سرمن. او نبی علیہ السلام ته معلوم و چې دا څیز نور څه نشته دی، دېته ونه کتل زما لور به څه خوري، ډوډۍ نشته، او دا خو دې تاجر نه دی، او نوکري نشته، او ځمکه نشته، نه رزق او روزي د الله په اختیار کې دی. رزق په ځمکه کې نه دی، او نه په دولت کې دی، او نه په کارخانه کې دی، او نه په نوکری کې دی. اصل خبره دینداری ده. خو بیا چې کله واده کوو، نبی علیہ السلام مبارک ویده نه شو، نکاح شو، واده څو میاشتې پس شو. دام د شریعت اصول دی چې اول خلق کویدنو کی کویدن کې خوخه ده که نکاح تړي او که نه تړي، څوک نکاح تړي او څوک واده وکړي، او د هغې نه پس بیا واده وشي، دې کې څه موده میاشت څو میاشتې پکاري. او که یو سړی نکاح مو تړي او فوري واده مو کوي، نو شریعت کې جایز دی، منع نه دی. بیا چې کله واده وشو، نو لور له سامان پیغمبر علیه السلام مبارک وکړو جهیز ورته وایي. هغه څه شو چې کوم نبی علیه السلام د خپلې نیازبینې لور له کړی دی؟ هغه رڼو یو کټ و کټ، او د بانس بازوګانو پکې، د بانس یو کټ، او دوه یو ګدی وه د سرمنې، او په هغې کې دننه مالوچ نو، په هغې کې د کجورو پاڼې وې، دوه منګي وو، منګي دا دا ٹکری پاخه مانگی دو میچه نوی زکا آقا زمانه که خو دا اوبو دا جرنده وی نو نه دا مشینو نو پا میچه نو بخل کو دانه اوڑوله او دو مشکو نو مشک آقا زمانه که ضروری شو زکا چه پا کور که دن نا پا مدینه شریفه که خواگی او بنوی او با دا مدینه شریفه مالگیجه نوی نو دا باہر نا بخل کو براوله دا آقا دا پار دا مشک ضرورت نو یو دا سرمن یو غط غط گده یو کٹ مونگ چه پالنگ ورتوایو دو میچه نیو دو منگی دا نبی علیہ السلام مبارک دی خپل نیازبین لور لا جهیزو که کم لور چه نبی علیہ السلام پا خپل فرمایی فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه چه فاطمه دا جنتیانو دا خزو سردار دا دا جنتیانو دا خزو دا سردار دا جهیزو رو جهیز دا پلار حق دی چه پلار با لور لکی دی مسائلو تا وسر غوگیگ دی دا دا الک کور کار دین دا جنه پلار یا رور یا مور دوی بدا جهیز کئی دوی خپل وست خوخه دا لک کئی او کدیر کئی تزور پی نشتا خپل لوری دا ارسوم را سامان چه ور لکئی کدیر کئی نوم پی سباک نشتا خبر را چه اولاد دیسون وست کیگی خسامان ورتو کی خوشحال اولیگی اکل لک کئی نوم پی را چه زور نشتا زمون پا دی وطن کی او غلط رواج دی غلط رواج دا دی چه جنه کل ورکی نو پا الک شرطونه لگی دا خود در کم دا جنه یا دا واده پا وقتی پی لگی یا دا نکاح پا وقتی او یا دا غختن پا وقتی بوری دو کٹ بکی خواه میزونه بکی او سوتا وی دومره با دا شکی دا جنه کور پا الک پا پلار دا سیزونه اگدی دا چه لکنه دا گناه دا دا گناه دا بنا اگدی وست کیگی ولو که چه وست نکیگی مکو آقا با پا آقا صرف مهر دی بس پالک مهر دی اما مهر کی پا آقا داشه لازم دی چه دی خزیل کور برابر کی دا پا کار دا چه کور ولو برابر کی چه وسی بی دا پا لازم دا چه یرا دا واده دا پارا دا خزی چه سا انتظاماتی دا خاون کرا لارشی و التا کسی لوخی لرگی وی چه دا پا که آقا خپل گزاره کی نو دا خدا علک باسم کی خزا خود تشکور لسوک نراوز مهر باور کی اس دا شرط چه جنه کور پالک کور لگی دا جهیز شرط دا جهیز شرط پنه لگی جهیز خواه پا پلار دی دا جنه دونه با کتونه که او دا مونگ پوتن که بیا بل دی واجم دی دوڑایم تی غواری روجی بم روڑی اوڑا با دونه روڑی دونه با روجی روڑی دونه با غوخ روڑی الله اکبر دا خوڑی را با دا خبر دا پی خرسه دا لورس دا روجی او دا اوڑا و دا دوڑای او خشاکم تی غواری خپکی گئی ما خشاک سکی چی وی اگر ما چسو دبلیم پکی وی نشت ما چسو دبلیم رو لکه خود اتاو گورا دا سکی دا خود گناه که دا دوڑه خو دا سو خوری دا خود دی جنه کور ملمانه خوری نو ملمانه ستا دیو دوڑه دا اگر نگواری دا گناه دا بلکل دا توریم گناه دا تورا مورا چی دی غواری نی یا قصبگر خوستا خدمت که نو تو اگه تا بیولا ورکا و نو تو بیولا ورکا خوڑی ریولا ورکا طولو مرد در ملو خدمت کهی طولو مرد در خدمتو نکهی در باند خوشحالی رالا چی لس کیگی شل ورکا غریبانان دی خیرات صدقاو که چی سل کیگی دو سوا ورکا دی غریبانانو خودی ودونو تا کتی در قصبگرو ملکی خوصف سنه ورکای نو اگه قصبگر غریب تا بل تا پاوالا که پاقیم جگل جوڑا شی دونه ورکا و دونه ورکا نو ادو سر و سر روپیه والا ورکی نو دا قصبر خود دی جنه پر خدمت که استا خدمت که نو پیسی ونه دا بر نگواله پیسی هم جوڑی کلی دی ازانا قصبگر بطر آده که پخ پلا دا گناه مکوه خواله دیره ور کوه دا خواران غریبان هم دیر وسته کتل نی که بطیاری دیو که دا نور قصبگر دی دا بدا آغا نا پیسی نا دی چرا که دوم را تورا غریب دل تکراشی و دا غولی پا خواه بلا اوخ تا بیوی وی دا غری دا اوخ نا پاسی ناره والا ور کوه خیر اوز خواه اوخانو دولانا جی سیب جی پا اوخ سور شوی دیو که نخو دا اوخانو آقیسه اوز ختم شوی دیو خیال در آقی اوخ ناره غواری او سوی اللہ تاور که نیخ پاسه دا اوخ نپاسه دا ویدا ناره غواری اللہ تاور که نیخ پاسه دا او خوالا دی خدای دی بی خوب آسا یوخ دی پاس وی تاوی چه نپاسی نو بحر کیفا دا شریعت دا احکامات و پابندی چه من کونو اللہ با دا من نخوش آلی او چه دا شریعت خلاف کونو اللہ با خفی نو جاہید دا پلار دا جینه پلار با کئی خپلی لور لیا خپلی خور لیا نہ پالک نہ لکئی او کڑیر کئی او مہر پالک دے. نو نبی علیہ السلام مبارک ولا دغه جهیز خا بیا واده څنګه پخپل کور کې وته زی بیل ځان لا ځکه دغه خپل کور نو نو خپل لورې د مټه ونی ولا او پخپل بوت د علی صاحب کرا پخپل بوت نه علی صاحب ته والا کړه او چې څنګه کور ته وردن نکړه وی او بر اوړې او بیر اوړې نو پاغه وبو کې لاس کته کړل نبی علیہ السلام مبارک نو یو لپ را واغیسته د علی صاحب په سینه باندې ورونیستله او به پاک شیر صفا او بیا فاطمې ته یې بچی راشه نا را پیدا آیا یې پکې که نه وی ودرېږه بچی نو یو لپ را واغیسته د هغې په سینه باندې اوبه ور واچولې بس دا طریقه ده. او وی لورې ما په خپل خاندان کې د غوره انسان سره ستا دپاره رشته وکړه او ته روان شو خا اوس پکې بلکې دا اغا دا میل ما اغا سوئے شپی چیزی اورا پکے کم زین اورا خو پکے نوا دا نبی علیہ السلام دا واد خاضی خدا چاہ خوخی اورا خو پکے رانے لا نپکی اوراشتاو نپکی پتنگشتاو نپکی خپارتشتا دا خپی یہ خدو دان لگ پلی لو بی جوڑی کلی دا خپی خوشحالی دا پارا دا خپی ارتا دا دیل دان لجوڑا پکار دا دا دا شپی اورا دا دیل دان لجوڑا پکار دا دا دا میل منور وز دا دیل دان لجوڑا پکار دا دا د وادر وز دا دی لزان نه جوړه پکار دا به سار نه جوړه چو مو دا به د ماخام نه جوړه چو او سړی خواری اوګټي اوګټي دا ټول قصې په یو جوړه کې تیری او بیا ښځه ښځې خو نکاح دیدار هم پکې شته خو بعضې خو سادګان هم وي او مونږ ښځې په دې سری په دې جامو خوشحاله شي د واده پر ورځ باندې هغه ډوډۍ چې سړی وخوري وخوري وخوري چې دوه بجې چې ښځې خواران همدغسې په کټونو کې نور ته ناست دي پکې مکې خونی خولۍ پې بیږي مخونو باندې څنګه سرخی سو بیدی کړی مخله ګوتې هم نشي وروړی چې خدای پاکه که ګوتې ولوروغ دا چې زونه تیزي ناستی ناستی نو چې دوه بجې شي نه خوټ کېدلې روجې وته بیا کېدي ځکه هغه وخې مخې والا روجې خو ټولو سړی خلاصې کړي ورېږې وې ښځو لم دېګونه باندې کړي دي نه ولو یشی نو چې هغه ورولېږي نو هغه مجمع نیک بختیانې راوالي په هغه لمن یالو پټه کې ور واچوي غوټه ولې ورې کور ته یوس څه غلط رواجونه هم جوړ کړي قیمتي جامې به ولو پټې وي پکې روجې ور واچوي غورې پکې تشه کې هغه کور ته وړي او سړی سر په دروازه څوکیه کوي ښځو ته وتی روجې تختی دا هم ګورې ګناه ده دا روجې د خوراک دپاره دا د کور د وړو دپاره نه دي که دا کور څوک وړل کوي دا ګناه کوي خیر دی په واده کې که څومره خوشحالي څوک کوي په شریعت کې منع نه ده خو د شریعت د اصولو لاندې که د الک جینکی یا زنانا د اورا په شکل کې یا په بل شکل کې جینۍ کره ځي خو په پرده کې ځي چې هلکان او جینکی یو بل سره ګډوډ نه او بالکل پردے وی پڑونی وی سادرونی وی پٹ مخلار شی او خپل خوشحالی د جنہ پکور کې کینو سے شریعت کې مننه نه خو جنہ پکور کې الکانو جنہ کې یوزه ناس ته پردی الکانو پردی جنہ کې یوزه ناس ته د شریعت کې ناروا ده ګناه ده ګوره لوی ګناه ده یا الک وردن نه کی او پخذو په دامیانس کې نو ګوره خو اخره یا د هغه خینی دی یا لکان په کورسو کې نو لو جنکه تیرا تاویدل او هغه جنکه چې دا غي پرده او ستر ته واجب دا ټول ګناهونه دي تمبل وال پکی جیز دی بالکل او تمبل کی بگونگلو گان نہیں زب مدرسہ کے ناس تو نمائے یو شاگرد دے وعدے اس کڑے دے داغر اونر آجا ما تے ویرستا شاگرد دے وعدہ والا کو آگا خلوی مصیبت منتا جوڑ کردے دے میں والے وینر تمبل ڈب منی او نورا منی او نجنج منی او بس وی ذکر بکاوی او دلتا مناسی او بس آگا جنہ وقت بے اسو کسان لارشی اور آبے والے میں دیمال راوال پس بے راوال مدرسے طالبانو کے ناس تو دلتا میں کینا میں ماں سرے دورہ کردے بھی او میں دا کمی قصے چیدی شروع کردے پا کم کتاب کرا گئی غلیشو میں دا دی مور ملد پلار دی مردے کوا در دی ظالمہ دا خوتا دا سے قصے شروع کردے چیدی مور ملد یا دی پلار ملد میں تمبل والم پکی جیز دی خوچے گنگلوگان پکی نی او ما شمال جنکے کسندر وی دام پکی جیز دی او که بالغ پیغل جنکے غزل وی او آواز بار تا نزی چی اصلی ووری دام پکی جیز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکور کے ملاستو او دا اختر وزوا او ما شمان جنکے وی تم بلے وی او غزل وی دیکھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رانا نوت چرانا نوتا نو حضرت عائشہ اورٹلا وی دا نبی علیہ السلام پا مخ کی دا گمراہ کارو نکی گی نبی علیہ السلام مبارک پتاو قتل وی ابو بکر پری گی دا دا خود اختر دا خوشحالی روز دا چلا ما شمان خود خوشحالی کی نو دا خوشحالی پا روز کد اختر روزی کد وادی سوک تنبل وی او سوک پکی دا سی غزلی وی خوچی آواز دا پیغل خود و عورت تی بار تلار نشی ما شمان وی نو دا سمان ندی جیز دی کزان نکری دی پوری کئی زان لا جامع قیمتی واخلی غاغون دی او خپل خوشحالی کئی الگ جنہ کرد کور کردی و جنہ که دا الگ کور کردی خوچی دا پردوی او الکان او جنکی سړی او خځه ګډونو نکی دا ټول سیزونه جایز دی مننه دي واده وای د خوشاله پروګرام ته چې بنده پکې خوشحالي وکي نو په دې طریقه د فاطمه رضی الله تعالی عنها واده شو بیا سمو د پس علی صاحب او فاطمه رضی الله عنها نبی علیہ السلام د راغلل په دې بابا یا او صحابي دی حضرت حارثه وی دا غړي کورونه دي او که یو کور دې مونږ لا وخته نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل ای بچے مال حیا راضی بس ہم دیکھے بھائی خبر شو کیا خبر کا راغ نبی علیہ السلام لا ودا اللہ رسول و استاد لور کور نشتا او تا تے زما زیات کلم چې دا غن لا او غوانا او تا ما نو نو غفتا قسم دې چې زما یو کور خو ته کې چې زما ټول کور نشتا او استاد اولاد نه قربان اغه فلان کې کور مې دوی توقف کو نبی علیہ السلام بیا فاطمه او حضرت علی رضی الله عنہ هغه ته منتقل کړل ویلا شیخه کورتا کور ورته رستو ملوش او گوری رونو پا دی مسئلہ زان پوئے کہ چه کور پا سڑی دا خز حق دے گوری دا خز بخام خا دا خاون زان لکور کی یا پا زان لکوٹا کی و سی دا لیورونو سر گڑا بینو سی کدا خز ہوئی چه ما زان لو سوا دا را دی حق دے پا دی خاون چه زان لبور لکور برا بری و سی میں پردہ ضروری دا او که یوزے و سی کی پا خوش آلے نو سبدیت پا کی نشتا خیر لے کٹول خوشحال ہے یا پردہ و سطر پکی وی اللہ والا اولاد ورک بچی والا خدا پاک ورک لن حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما او یو درین بل زویم محسن وی محسن فاقا پا ما شمو علی کی وفات شوید لونم والا اللہ ورک لی رقیہ دا غیر لونم رقیہ نوم ام کلثوم زینب دا والا اللہ لونم ورک او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما خطاو تو محبت و سر ڈیرو نو چھے کلبم پا سفر پیغمبر علیہ السلام چرتا تا نو فاطمہ کلب ورد بچے تا فلان کی طرف تزم خواہ یا جہاد لزم اب او ترا پاس سیدا زان تا بیرا نزد ایک لاخ کل بیک لا او چھے دا سفر نا بکل نبی علیہ السلام واپس راگی لن بے با دے کر ورد فاطمہ سر بمیلو شو نو بیا با نبی علیہ السلام پل کورتا تا یا جمعات تا بد او جو پیغمبر علیہ السلام مبارک بکلا ناس تو دا برالا نو والا برا پاس سید او زان تا برانی دیکھ لو خکل بیکلا یو زل حضرت علی رضی اللہ عنہ دا یو بلی خزی دا وعدی ارادہ اکلا دا ابو جہل لور و مسلمان و نا ابو جہل خو مردار شوی و مرشوی دا مسلمان و لوری دا اگی قوم دا ارادہ اکلا جدا علی سیب تا پنکاک نو فاطمه رضی اللہ عنہا را نبی علیہ السلام تا وی علی خبر شیم چې علی سے خدا ابو جہل لور کئ نو پاغي پیغمبر علیہ السلام خپش پدی نو خپچی دا خاون دی دوی مخزه ولی کئ پدی خپو چې دا ابو جہل لور زما د لور سره یوځی شي نو خامخ بنی یو بل سره جګړه کئ نو چې جګړه کئ نو کې دی شي فاطمه وتا د پلار پیغورو کې چې خدا ابو جہل لورې کې دی شي هغه غصه شي او نبی علیہ السلام دا وتا د نبی علیہ السلام پیغورو کې نو دا غیر ایمان د پاره به نقصان شي نو پدی وجه نبی علیہ السلام او فرمایل خپه شو پی چې فاطمه فاطمه تو بزغت منی زما دغه وخت ټوکړه ده فمن اغضبها فقد اغضبني کچا دا خپه کړه زه خپه کړم او کدا علی خوخی چې کبل خد سره نکاح کول غواړي د ابو جهل لور سره نو فاطمه دی پری دی خیر دغه سره دی نکاح وکړي علی سه فورا دغه نه رجوع کړی نه بس هم فاطمه به ما په نکاح کې دغه په جون علی سه بل واده نه کړ او کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات شو نو علی سه بیا بل خزه کړل نبی کریم او دیبه په کور کې ځان له خدمت کو جنتی خزر جنتیانو سردار نو یو ځل نبی علیہ السلام له غلامان او مریان راغلی علی صاحب دې ته ویل ارشا لاړه شو بابا لري مریان راغلی دی عمره یې ته غواړه چې خدمت ته سره کوي داراله او پیغمبر علیہ السلام په کور کې نو واپس لاړه چې نبی علیہ السلام راغی بی بی ورته الوی ورکره ورغی بچی ته راغلی وی دا دواړه ښځه خاوند ملاستو نبی علیہ السلام راغی په دې میانس کې سملاستو او خپې او دکړه علی صاحب دا خپې د ما سینې سره ولګېده بچی څنګه راغلی وی نو دا ډېره حیاناکه وغږ به نه کوه علی صاحب صاحب ما در لېږلې وه وی ځکه چې دا په کور کې جارو په خپله وای او میچن په خپله تاوی نو په لاس کې د میچن یا تاورو نه غوټې پیدا شوې دي او اوبه په خپله راوړي نو هغه سینې ته هغه د اوبو د مشک هغه رسۍ اچوي نو په سینې د هغې نه پټې جوړې شوې دي او صاحب مونږ کره یو د سرمن د غټه نو د شپې پې مو دا سملو او سار پې اس ته ګیې ږدو نو ما در ولېږله چې تا له مریان راغلي دي نو که یو مرۍ دی دې له ورکه او دې سره څه په دې کار کې د کور په کار کې امداد وکړي نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل فاطمې بې شکه مریان راغلي دي خو د بدر یتیمانان زیات مستحق دي چې هغې له یې ورکړ او تا ته یو ښه شیخې مغه وایا چې کله اوده کېږې درې دره سبحان الله وایا درې دېرش کره ته او درې دېرش کره ته الحمدلله وایا او سلور دې شکرت الله اکبر وایا پدی بدل الله دومره اجر او ثواب در کی د قیامت پر ورځ کی د خادم په دوه چې خادم او نوکر در کم پاغي به دومره خوشاله نشي لکه دې ثواب کی د قیامت پر ورځ الله در کوي او پاغي به تاسو مر الله خوشاله کی ګور نیاز بینه لوري دا لیکن انصاف دومره وک نبی علیہ السلام مبارک کله چې وفات کیدو ډیرو بلکې په خپل ولا راله چراله نو نبی علیہ السلام مبارک ته دا ناست ځانته نو دی وی واکره بابا دغه وخت د پیغمبر علیہ السلام مبارک بیماری سخته وه ای زما د پلار مصیبت نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایه الله کرم علی ابیک بعد اليوم دا ستا په پلار بدن نه پس مصیبت نی د دنیا ښه دی کې دې ته اشاره تو جنن مې خیر روز په دنیا کې نو ځانته رانیز دې کړه وکه وته سپټې خبرې وکړه نه پجالا شو نو بیا ځانته رانیز دې کړه نو وکه وته بیا سره پټه خبره وکړه دا په خندا شو نو عائشه صدیقه رضی الله عنها ته پوسو کو وی فاطمه دا الله تو چې دا بابا در ته پټ سو وی یو دل دیو جړل او بل دل دیو خاند وی دا خو راته بابا پټ ویل دي نو خپل پلار هغه پټ راز نه پاش کو نو چې نبی علیہ السلام وفات شو نو بیا عائشه صدیقه را غوښتل وی فاطمه زه خو دې مورې مېرا مورې او پاغه مور والے دل قسم در کوم دا غیلی حضرات او کا چې ما ته دغه الوا چې تا ته پټ پغ وک کې سو وچ یو دل دیو جلل او بیا د تو یو تو خند په دې لوم بيدل ځان تر انز دیکلم وی ما ته بچی په دې بیماری کې بز وفات کېګ نو او می جړل ځکه پلار مې دی بابا مې دی وی چې زما جړا ته وکتل نو بیا را انز دیکلم وی ما ته بچی زما په جداوالی جړې ما جړا پر زما په اولاد کې په خاندان کې د ټول لومبه به تما سره ملاويږي نو بیا مې خندل چې زه ټیک دک لګه جدای راشي خو بیا به پلار سره یو ځای شم نو پاغي خوشاله شم مې خندل او رونو واقعی دا سی وشو گوری دا نبی علیہ السلام دا وفاد نشپک میاشتی پس دا وفاد شو او چکر نبی علیہ السلام مبارک وفاد شو نو دی او شیر ویلی دی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا وی پا ما دا سی مصیبتون را ووری دل دا سے تور تور مصیبتونا کدا مصیبتونا پدے زمانہ را اگر دے گی پدے روزو دا روزی بطور شش پی بطے جوڑی شی او حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی چی منکل نبی علیہ السلام مبارک دفن کو لحد کے مخخ کا خور مو پی دا پاس وا چولے قبر ہم جوڑ کو نوی منگ پلار را روانو فاطمہ رضی اللہ عنہ راتا والا را وی ماتے وی انس او درے گا وی او درے دو وی دیرم زلو یخ شو خوشحال شوی چی دا ما پا پلارم خور وارو لے ای منگ غگ نکو سترگیم خکتا کل دیر زیادہ خواب و پلار پسے نبی علیہ السلام پسے شپک میں آشتے پس وفات شو ناشنا وفات دے تاریخ لکی رونو کہ دا زوی لمبل وی ما تاو بکی دے دلامبم تاریخ لکی رونو کہ دا زوی لمبل وی ما تاو بکی دے دلامبم او بے وطا کی خود انو غصر لیو کوی لمبل او خشتخ کل پاک جامعی واغست او دورا کاتا نفل اکلن او وی ما تا دا کور پا میانس کے کٹ کے دے غسل یو کہ جامع پاک نوا چولی او دو رکعت نفل اکڑل او دا کور پا میانس کے پکٹ کے سم لاستا مخی قبلی تک دیخو مخ کلی شمال تا او ایلا سی را وگ لان دی کرامات کر او سم لاستا او زان تی خپل خپلوان را گون کرو وی اس با زمر مخا او ساتی وقت وفات شو او وصیت ادا کرو دا وفات نا مخ کے وی زما خو پردی ری رضیات خو خوا دیر زیادہ پر دیکھو ہوا وی زما خو چی تاسو دا خزی اڑے او جنازے مقبرے تا او سادر پی پروتی نو سادر خوی دی وجود سر جنگی دلی دا خو بے حیائی گن دیرا یو بی بی و تبی ما پا حبشکی یو شیلی دی دی کدی خو خی نو تا دا پر بداغی بندو بسو کو وی سا شی دی نو دا زمان پا زنانو دا ڈولے نرا دا چی دا پا زنانو کم دا شی پروتی وی دق شی او تاو خو نو دی وصیتو کوئی چی نما لاش چی دی پا کٹ کے مقبری توڑے نو دق دولے و پیر پاسا کیا چی پردہ میرا شی نو بیا دا مدینه منوری قبرستان تا یاور او دا مدینه منوری پا قبرستان کی دا پیغمبر علیہ السلام سلور والا بی بیانی دفن یو دے سلور والا قبرون دی دلتے دفن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پی جنازہ کردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے انسان حیا بیا دے زنانہ و حیا دے اللہ ری رکھو خی یو ذل نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل وی پخذو کی یو صفت تے اراتاو خائے صحابو تا وی پا یو صفت تے پخذو کی اراتاو خائے چی داغی صفت پا وجب داخد جنت تزی اچھا گا گونک طول غلی پاتی شو بس خبر دا نبی علیہ السلام ام اکلو چپ شو ام چپ پاتے شو علی صاحب کور تلا وی فاطمین ان نبی علیہ السلام یو سوالو اسی وی جی پخدو کی یو سپت تے ادی سپت تا وجن بخد جنت تا دی وی تاسو والا سا جواب ورکا وی مونگ سر اپنی جواب نو زکر سپتو نا دنے کیا خودیر دی نو مونگ چپ پاتے شو وی ما سر جواب شتا وی سا جواب دی وی اگا حیا دا حیا چی دا دا سلو نزان ساتی سلو تا پرد بے پردگی نکی او سلی دا زان نساتی نو علی سے ابراغی نبی علیہ السلام تے علوے وی سے فاطمی دا جواب ورکوی درست جواب دو مالور کرنے حیاناکا و نبی علیہ السلام فرمائی کی پا دنیا کی مزا مالور حیا کرنے دا او چکل جنت تا داخلی گی اللہ بردی پا شکل نور فرشتے پیدا کی پاگی کی بے داخل کی جسو کہ انہ پی جنی او چی روانی فرشتہ باوازو کی چی اے دا محشر خلق استرگی خکتا کے دا نبی علیہ السلام حیاناک لور فاطمہ جنت تروانا دا حیا دا خضو دا پارو چت کالے دی رونو اللہ زمان پا زنانو کی حیا پیدا کی نو فاطمہ رضی اللہ عنہ متعلق نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا با دا جنتیانو خضو سردار ہے نو پا نن روز نن دا سسلورم خور جو مادی استانی شلم تاریخ تے دا پیدا شوی دا او دا نبی علیہ السلام کشر لور او نیاز بین خو خلور ہو او اسن تاسو ته ما ویل چې په لور د جنت زیری شوی دی ګور چې څوک د لور پالنه وکي په ښه طریقه ادب وته وخی تربیت وکي دین ورته وخی رب العالمین به دې انسان له دغه لونو د تربیت په وجه جنت ورکي الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو جنت نصیب وګرځوي. دا پرون زموږ حکومت ظالم